Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 21. Гетман Ян Кароль Хаткевіч. Яну каралю Хаткевічу лёс наканаваў стаць адным з найславуцейшых беларускіх палкаводцаў. Калі ён нарадзіўся, ішла надзвычай цяжкая для нашай дзяржавы вайна з Масковіяй. Цар Іван Жахлівы імкнуўся захапіць і далучыць да сваіх уладанняў Полацак, ды і ўсе беларускія землі да самай Вільні. Бацька Яна быў на вайсковай і дыпламатычнай службе і нечаста прыязджаў дамоў. Янка рос пад наглядам маці. Ягонае маленства прайшло недалёка ад Баранавічаў. Там, на высокім беразе рэчкі Мышанкі, стаяў бацькаў палац-замак, абведзены стромкім валам і глыбокім ровам. Янка любіў гуляць з аднагодкамі ў вайну. Ужо тады яго прызнавалі за камандзіра. Ён з драўлянай шаблею ў руцэ вадзіў хлапчукоў на штурм замкавага вала. Або загадваў сваім малым ваярам падрыхтавацца да абароны на другім баку Мышанкі і першы смела кідаўся ў ваду. У вялікіх палацавых пакоях Янку вабілі развешаныя на сценах старадаўнія мячы, шаблі, стрэльбы, ручніцы. Дапытлівы хлопчык мог доўга разглядаць гербы і партрэты продкаў. Ён ведаў, што Хаткевічы займалі ў дзяржаве высокія пасады і заслужылі вялікую павагу. Пад кіраўніцтвам хатніх настаўнікаў Янка рана навучыўся пісаць і чытаць. Ён з ахвотаю займаўся гісторыяй і арыфметыкай. Не меншыя здольнасці ды спрыт хлопчык паказаў і ў вайсковай справе. Ён з малых гадоў добра ездзіў на кані. Крыху пазней Янка выдатна валодаў шабляй і рапірай, навучыўся цудоўна страляць з лука і з агнепальнай зброі. Дзеці з заможных і знатных беларускіх сем'яў у тыя часы абавязкова атрымлівалі добрую адукацыю. Ян Кароль спачатку вучыўся ў Вільні, у калегіуме і ў акадэміі. Потым ён паглыбляў веды ў Нямеччыне і ў італійскім горадзе Падуе, там, дзе некалі Скарына стаў доктарам лекарскіх навук, там, дзе атрымаў адукацыю і вялікі князь і кароль Степан Батура. Хаткевіч здабыў добрыя веды з гісторыі, геаграфіі, матэматыкі. Ён выдатна валодаў лацінскай мовай, на якой тады можна было паразумецца з адукаванымі жыхарамі ўсіх еўрапейскіх краінаў. Ян Кароль старанна вывучаў кнігі знакамітых даўнейшых палкаводцаў. Вандруючы па Еўропе, ён завітаў на востраў Мальту. Рыцары-астраўляне ўдала ваявалі з туркамі, і падарожнік з Беларусі шмат чаму навучыўся ў мальтыйцаў. Ваярскі талент прынёс Яну першыя поспехі ў ратнай справе. Камандуючы ўласным аддзелам конніцы, ён праявіў адвагу падчас паходу ў паўднёвыя землі Малдавіі і Валахіі. За атрыманыя там перамогі Хаткевічу даверылі адказную вайсковую пасаду палявога гетмана. У тым часе Рэч Паспалітая пачала доўгую вайну са Швецыяй за панаванне на Балтыйскім моры. Вялікі князь Жыгімонт Ваза прызначыў Хаткевіча намеснікам вялікага гетмана і накіраваў у ахопленую баявымі дзеяннямі Прыбалтыку. Нашае войска, параўнальна са шведскім, было невялікае і горш узброенае. Ранейшыя камандзіры і каралеўскія чыноўнікі думалі найперш пра сябе, а не пра сваіх падначаленых. Жаўнеры доўга не атрымлівалі грошай і часта галадалі. Нярэдка яны мусілі здабываць сабе ежу рабункамі або наогул уцікалі да хаты. Ян Хаткевіч хутка навёў дысцыпліну. Ён сурова караў парушальнікаў, але клапаціўся, каб ваяры былі заўсёды накормлены і апранутыя, каб мелі добрую зброю і сытых коней. Грошы на войска з каралеўскай скарбніцы прыходзілі нерэгулярна, і гетман пастанавіў плаціць жаўнерам заробкі і купляць зброю за свае сродкі. Дзеля гэтага ён, нават рызыкуючы збяднець, заклаў за грошы ўласныя маёнткі. Спачатку нашае войска прымусіла здацца шведскі гарнізон у эстонскім горадзе Дорпат, цяпер гэта Тарту. Потым Хаткевіч разбіў прысланы з-за мора свежы шведскі корпус. Яшчэ праз некалькі месяцаў ён разграміў новы вялікі аддзел ворага. У той бітве палегла 2000 шведаў і быў захоплены 21 баявы непрыяцельскі сцяг. Пасля гэтага Сойм пастанавіў перадаць Хаткевічу булаву вялікага гетмана. Гэта значыць, ён стаў галоўным камандзірам усіх збройных сіл дзяржавы. Улюбёным войскам Яна караля Хаткевіча былі гусары. На пачатку так называлі лёгкую кавалерыю, але пазней зброя і рыштунак гусараў зрабіліся больш цяжкімі і надзейнымі. Цела і галаву гусару прыкрывалі панцыры і саломы-шышакі. З ворагам гусары біліся доўгімі дзідамі і шаблямі, а на адлегласці трапна паражалі праціўніка з лукаў і пісталетаў. На дзідах у беларускіх гусараў трапіталіся бел-чырвона-белыя сцяжкі. Да гусарскіх панцыраў мацаваліся вялікія крылы з пер'ем, якія сваім выглядам і шумам наводзілі на ворага жах. Таму гэтыя ваяры мелі яшчэ адну назву – крылатыя вершнікі. У тыя часы якраз яны прыносілі ліцвінскаму войску найбольшую славу. Беларускія гусары дапамаглі гетману Яну каралю Хаткевічу атрымаць найславнейшую перамогу над шведамі каля вёскі Кіргольм. Цяпер гэта мястэчка Саласпіс, недалёка ад Рыгі. На досвідку 27 верасня 1605 года там сустрэліся армія шведскага караля Карла IX і баявыя палкі нашай дзяржавы. Карл IX меў 7300 ваяроў. Шведская пехота тады лічылася найлепшай у Европе, таму і складала большасць непрыяцельскай арміі. Хаткевіч прывёў на бітву 4300 жаўнераў. Нашае войска ледзь не цалкам складалася з беларусаў-ліцвінаў. Беларусамі былі і амаль усе камандзіры. Ліцвіны і шведы доўга стаялі насупраць адзін аднаго, не пачынаючы бітвы. Затым гетман загадаў сваёй лёгкай кавалерыі адступаць. Карл IX, паверыўшы ў блізкую перамогу, кінуў сваіх жаўнераў у наступ. Ягоная пехота з гарматамі спусцілася са зручных пазіцый на ўзвышшы. І тут шведаў нечакана заатакавалі з бакоў беларускія гусары і лёгкая конніца. Шведы пачалі ўцікаць, і ў пагоню за ім кінуліся беларускія татары, якія вартавалі абоз Хаткевіча. У бітве палегла 6 тысяч шведаў. Беларусы захапілі ўсе непрыяцельскія гарматы, шмат іншай зброі, а таксама 60 сцягоў. У нашым войску, як паведамляюць хронікі, загінула ўсяго блізу 100 жаўнераў, і некалькі сотняў былі параненыя. Слава пра кіргольскую перамогу разнеслася па ўсім свеце. Віншаванні гетману Хаткевічу прыслалі папа рымскі і большасць еўрапейскіх уладароў. Калі наш гетман на нейкі час пакінуў Прыбалтыку, асмялелыя шведы зноў занялі вялікі абшар. У варожым войску было 12 тысяч жаўнераў. Хаткевіч, маючы ўсяго 2000 кавалерыстаў і некалькі гармат, пастанавіў адваяваць страчаныя. Ён штурмам вызваліў эстонскі горад Парнаву, цяпер гэта Пярну, і рухаўся на дапамогу абложанай непрыяцелем Рызі. Па дарозе гетману паведамілі, што непадалёку стаіць шведскі флот. Паблізу гарадка Саліс, гэта сённяшняя Салацгрыва ў Латвіі, вялікі гетман Хаткевіч пасадзіў сваіх ваяроў на некалькі караблёў. Частку з іх захапілі раней у шведаў, частку купілі ў марскіх гандляроў. Караблёў не ставала, і рэшта жаўнераў пагрузілася проста на вялікія лодкі. Шмат хто з коннікаў Хаткевіча раней ніколі не бачыў мора, але іх натхняла вера ў камандзіра. Уначы ліцвіны зненацку з'явіліся перад непрыяцельскім флотам і накіравалі на яго чараду падпаленых суднаў з выбуховымі дапалкімі рэчамі. Два шведскія караблі загарэліся і пачалі тануць. У святле пажару нашы артылерысты трапна ударылі па астатніх. Ратуючы жыццё, шведы ў паніцы ўцяклі ў адкрытае мора. Бітва пад Салісам таксама ўвайшла ў летапіс беларускай вайсковай славы. На поўдні Рэч Паспалітая суседзіла з велізнай і неспакойнай турэцкай дзяржавай, якая называлася Асманскай імперіяй. Туркі падпарадкавалі сабе шмат якія еўрапейскія краіны, Балгарію, Грецію, Сербію, Валахію, Молдавію, частку Угорщини, Венгрії, де частку українських землів. Невзабаві почалася війна Османської імперії і з Реччю Посполітою. Турецький султан Осман рихтував великий поход на північ. Він хвалився, хто розгромить Річ Посполітою і вийде на береги Балтійського моря. Велізарна турецька армія, яка налічувала 150 тисяч воєрів, рушила у бок Молдавії до України. Командиром війська в Речі Посполітої призначили Яна Хаткевича, найліпшого у державі полководця. Білоруські полки йшли на війну з-під наших старожитних городів – Полоцька, Вільні, Смоленська, Менська. Моцним їхнім хаврусником стало тоді українське войско запорозьких козаков. Християнське і мусульманське войски сішлися на березі ріки Дністер каля замка Хатін. Тепер він у Черновицькій області України. Замок ще у часи князя Вітовта збудували білоруські майстри. Хатінська битва довжилася не один тиждень. Найтяжейшим став той день, коли туркам удалося захопити головний вал наших умацеванів і ворватися у лагер. Козаки-запорожці вибили ворогів за вал, але султан кинув у тое саме місце свіжі сили. Тоді Хаткевич використав своїх найбільш надійних і загартованих воєров. У турецькі шереги востро урезалися полки білоруських крилатих гусарів. Вершниками керував сам гетьман. Турки не витримали могутного напору литвинів і побігли. Некілька тисяч ворогів полегли від шаблів, дідів і кулів наших гусарів. Султан Осман уже не вспоминав про свій намір захопити Балтійське узбережжя. Побач з ягоним шатром панило стояли схуднілі, змерзлі під осінськими дощами слони. Нестача теплої вопратки і дренне харчування вельми ослабили, дизняверили турецьке войско. У тяжким становищі опинулися і самі наші вояри. У лагер було шмат поранених і хворих, кончався порох і запаси харчу. Ян Король Хаткевич смиротно захворев і вже не подымався з ложка. Однак загадав тримати хворобу в таємниці, каб не засмутити своїх жаўнераў і не натхніть ворога. На його апошній нараді з командирами була прийнятая однодушная постанова – не отступати. Праз колькі дзён великий гетьман Хаткевич помер. Вестка про гэта долетела до туркаў, і яны кинулися на отчайный штурм. Але сила у іх ўжо не ставала. Неўзабаве паміж турками і нашим командованням распачаліся перамовы. Паводле мірнай дамовы межа Речі Посполітай з Османскай імперіяй не мянялася. Гэта азначала перамогу. Туркі не ведалі, што ў дзень замірэння ў літвінскім войску Хаткевіча заставалася ўжо апошняя бочка пораху. Пераможцы горка шкадавалі, што з імі няма ўлюбёнага камандзіра. Пан гетьман памёр, а з ім вялікае шчасце айчыны мілай. З болем запісаў тымі днямі ў дзённіку адзін з нашых суайчыннікаў. Захаваліся сведчанні, што і праз некалькі стагоддзяў беларускія дзеці і падлеткі гулялі ў вайну са шведамі і туркамі. Самага здольнага ваяра, які найчасцей выходзіў у хлопчуковых баталіях пераможцам, прызначалі гетьманам Хаткевічам. У нашы дні высокія вежы і муры хацінскага замка над ракою Дністэр адноўленыя. Там заўсёды шмат турыстаў, сярод якіх бывае немало беларусаў. Яны прыязджаюць туды, каб усанаваць памяць ваяроў літвінаў да іхняга выдатнага камандзіра. Больш даведацца пра жыццёвы шлях і славутыя перамогі гетьмана Яна Караля Хаткевіча вы зможаце з кнігі беларускага гісторыка Міхася Чарняўскага «Правадыр крылатых вершнікаў», якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі».